Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα βάλετε την ομιλία στη Θεσσαλονίκη του Πασόκ. Του Μητσοτάκη την ακούσαμε όλοι από το κανάλι σας. Θα βάλετε και του Πασόκ και πότε είναι. Το Σαββατοκύριακο θα την βάλουμε, αλλά έχετε κουράγιο να ακούσετε το Ανδρουλάκι. Εκτός και αν θέλετε να τελειώνετε μια ώρα αρχίτερα, κουραστεί κατά τη ζωή. Όχι. Να τον ακούσω για να δω τι μαλακίες θα πει. Α, έχετε τέτοια καούρα. Εντάξει. Σας εγγυώμαι ότι θα είναι πολλές. Δεν θα απογοητευτείτε καθόλου. Αυτό το σύστημα είναι επί της ουσίας ο πραγματικός αντίπαλος του Πασόκ. Πότε θα το μάλλει. Το Σαββατοκύριακο. Όταν έχουμε και τα καρτούν, ξέρετε. Α, Σαββατοκύριακο. Εντάξει, ευχαριστώ. Γεια. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή σεζόν. Επίσης. Λοιπόν, πήρα να σου πω καθυστερημένος μια εβδομάδα μια ιστορία από στρατό προς τιμή του Μίκη Θεοδωράκη. Έχεις ένα λεπτό χρόνο. Για πες. Ήμουνα Σεπτέμβρη του 21, 2 του μηνός. Πεθαίνει ο Μίκης Θεοδωράκης. Εγώ ήμουν στον Εύρο, στη μονάδα. Την επόμενη μέρα το πρωί ξυπνάμε, χτυπάει το εμβατήριο. Ξεκινάμε όλοι να πάμε προς το θάλαμο και ήμουνα υπηρεσία με ένα πιτσιρικά. Εγώ υπόψη 28 χρονών τότε στον Εύρο. Ήμουνα μαζί με ένα πιτσιρικά 18 χρονών. Ανεβαίνει σημαία και ανεβαίνει με σύστια. Μου λέει το άλλο το παιδί, ρε θύε. Τι φάση, γιατί ανέρχει μέχρι τη μέση η σημαία. Του λέω, ρε βλάκα, Ανδρέα, έχουμε εθνικό πένθος σήμερα. Γυρίζει και μου λέει για το Mad Clipper, μαλά. Και απλά αυτό με έχει γιώσει τόσο πολύ εκείνη τη μέρα αυτό το πράγμα. Γιατί την ίδια μέρα με το Μίκη Θεοδωράκη είχε πετάει το Mad Clip και απλά είχα χάσει κάθε ελπίδα για την νεολαία του τόπου μας. Αποστολή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχω πάρει να πω τον πόνο μου. Αποστολή, καταρχήν να πω καλώς ήρθατε. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Επίσης και πάμε λίγο στον πόνο σου. Ο πόνος μου είναι, φίλε, είμαι μονογονέας. Μεγαλώνω ένα παιδάκι 8 χρονών μόνος μου. Γιατί? Τώρα έτυχε, γάμισε το. Συγγνώμη για το τέτοιο. Έτυχε. Θανατικό. Όχι, όχι. Μα έχει αφήσει, δεν πειράζει. Α. Καλά να είναι, μου έχει κάνει δώρο ένα παιδάκι. Εντάξει, δεν και λίγο. Δεν και λίγο, βέβαια, ευγνωμοσύνη. Αγόρι ή κορίτσι. Αγοράκι είναι και είναι μαζί μου συνεχώς και δίπλα μου και τον αγαπώ και αγαπάει πολύ. Σχολείο δεν πάει. Ο Μάριος πάει τρίτη δημοτικού. Γι' αυτό εδώ είναι το θέμα μας τώρα. Όπα. Φέτος δεν έχουμε σχολικό λεωφορείο. Δημόσιο το σχολείο κανονικό στην Ανατολική Αττική μένουμε. Γιατί ρωτάω, γιατί λέει πέρσι δεν μας πληρώσανε, λέει. Να το. Δεν έχουμε σχολικό λεωφορείο ξαφνικά. Πρέπει να βάλουμε εμείς από την τσέπη μας για να νοικιάσουμε πούλμαν για να μας φέρνουν τα παιδιά και να τα πηγαίνουν σχολείο. Γιατί δεν το πάτε στην εκκλησία, γιατί δεν έχουμε σχολείο, αλλά έχουμε παπάδες. Έχουμε παπάδες. Ή να το πάτε, δεν έχει αστυνομικό τμήμα γειτονιά. Το περιπολικό. Κάνει ασθενοφόρο, κάνει και σχολικό. Πάω στην αστυνομία και λέω: καλέσε ένα ασθενοφόρο να έρθει να την πάρουμε, να την πάμε κάτω. Γιατί η γυναίκα δεν μπορούσε να σηκωθεί. Μετά από λίγο μαθαίνω ότι δεν υπάρχει οδηγός ασθενοφόρου στην Αίγινα και πρέπει να κατέβει με περιπολικό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα το προτείνω και αυτό. Σκεφτείτε λύσεις όμως. Μην είστε μίζερος. Σκεφτείτε λύσεις. Φίλε, δεν είμαι αριστερός. Είμαι γιατί με ρώτησε και προχθές ενώ από το Δήμο μου λέει αριστερός. Όχι, φίλε, του λέω. Δεν είμαι αριστερός. Μην μπερδεύεις. Εγώ είμαι ΚΚΕ, του λέω. Μην μπερδεύεις με τους υπόλοιπους το κάνω. Σωστό. Εν πάση περιπτώσει. Είναι τα ΚΔΑΠ, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Τι χρόνο πάει το παιδί εκεί πέρα και έχω λίγη ελευθερία το απόγευμα. Πάει κάτι θεατράκι του, τη μουσική του, τη γυμναστική του. Φέτος μονογονεϊκή οικογένεια, επαναλαμβάνω, δεν με βοηθήκα. Του φέρνω τηλέφωνο, του λέω γιατί ρε παιδιά. Μου λέει φέρνουμε μόνο όσου είναι στη φτώχεια και στο όριο τη φτώχεια. Εγώ τι είναι καλά που είναι πλούσιο είναι. Να πάνε να φτωχύνει κι άλλο, άμα θε χαΐρι. Έτσι, μπράβο. Έτσι, και ήταν αυτοχύνη. Να φτωχύνει να δει την υγειά σου. Έτσι πάνε αυτά. Λυπάμαι. Που θε να είσαι και κομμουνιστή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι είσαι κομμουνιστή. Είναι, ναι. Μα τα λέει ο Άδωνης. Τι παλέτα κομμουνιστέ είναι. Κανονικοί άνθρωποι είναι. Προφανώ κομμουνιστέ είναι. Πού γάμω το τον έφτιαξα στο στόμα μου. Δεν πειράζει, βάλει λίγο τον μποφλό και καθαρίζει. Δεν είναι μόνο ο Ιμπραχήμ Τραωρέ που κάνει. Μόνο αυτό είναι, δεν έχει άλλου. Είναι μόνο ο Ιμπραχήμ Κατορέ. Και είναι και γκολτζή μεγάλο. Τα καλύτερα γκολ θα δει. Έλα, γεια. Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Ναι. Λέγεται. Καλό για ένα ψυγείο. Ναι, ναι, παρακαλώ, τι έχει. Πιάνει πίσω παγό. Πόσες πόρτες έχει. Δύο, όπως η ζωή. Δύο πόρτες έχει η ζωή. Δύο. Ναι. Άνοιξα μια και πήγα. Α, μεγάλο ψυγείο είναι. Πόσα μέτρα είναι. Πόσα μέτρα να είναι, γιατί εσείς πόσες πόρτες θέλατε. Μία πόρτα. Και η κατάψυξη. Θα μπει μέσα. Είναι απ' έξω. Τι μάρκα είναι. Κινέζικο λίγο, τα όλα κινέζικα είναι τώρα, τι ψάχνει, έχει Χατόρι Χάτζο. δουλεύει καθόλου ψυγείο, δουλεύει. Ναι, ναι, τι άλλο να δουλέψει. Αν βγάλετε τα ράφια, χωράτε κι εσείς μέσα. Εγώ πού να χωρέσω, δεν χωράω. Ναι, δεν ξέρω, τι θέλετε, ντουλάπα. Ντουλάπα, πόσο το έχετε. 7 κατοστάρικα. 7. Ναι. Πολλά είναι. Γιατί είναι πολλά, ψυγείο παίρνει. Ναι, αλλά είναι πολλά 7 κατοστάρικα. Πολλά ξεπολλά τόσο έχει. Οι Κινέζοι θα πουλάνε πιο οικονομικά. Να πάτε στην Κίνα, έχει τα μεταφορικά. Ωραία, πού είστε να έρθω. Αφού είναι ακριβά. Δεν πειράζει, να έρθω εδώ, πού είστε. Όχι, δεν το δείχνω τώρα. Γιατί. Γιατί την άζα μου φας το χρόνο και να μου πεις μετά είναι πολλά και δεν βγαίνω, όχι. Όχι, δεν λέω εδώ. Έλα, να το δεις, εδώ στο κερατσίνι είμαι. Κερατσίνι. Ναι, κερατσίνι. Α, εγώ είμαι Κυψέλη όμως. Να μην έρθεις. Κερατσίνι τώρα, αυτό έχω γειτονιά εκεί. Ναι, γι' αυτό. Λοιπόν, μην έρθεις. Κάτσε στην Κυψέλη που είναι τα ματσό, σούργελο. Ναι, Κυψέλη. Και αυτά καλωστά. Μείνε εκεί χωρίς ψυγείο, πιες το ζεστό το νερό. Λοιπόν, Άισιχτηρ. Ναι. Γεια. Γιατί με κλείζει, κυρία μου. Γιατί φτάνει, ολοκληρώσαμε. Να πω στο νέο ερευνητή. Άσε μας, μην πεις τίποτα, δεν θέλουν να ακούσουν οι ερευνητές. Κλείσανε. Όλο... Φεύγουνε για σουκού. Γεια. Έλα, μωρή Λουλού. Έλα. Τι θα γίνει με την πάρτι σου, άχρε φιλαράκι, στερνή μου γνώση, γαμώ το κερατό μου. Γαμώ το κερατό μου. Τα λες όλα δύο φορές και πάμε σε ρετήρε σιγά-σιγά. Έχω φάει ρε φίλε στη μάπα. Στη μάπα. Θα χυθεί άπλετο φως, το φως στο βάθος του τούνελ. Τι παπαριά έχω φάει στη μάπα και ξέρεις μεγαλώνοντας όλα αυτά που μυθοποιούνται και λέω ρε πούστη πόσο μαλάκα. Ήσουν και εσύ επιρρεπής όμως. Τι να κάνω ρε φίλε, αφού πίστευα κι εγώ ρε φίλε και μετά. Επίστευες αλλά πίστευες ότι να είναι πίστευες. Ρε φίλε, τι άλλο μπορείς να κάνεις, πες μου. Το είδες λίγο χριστιανικά, πίστευε και μη ερεύνα. Ερεύνα ρε μαλάκα, ερεύνα. Ερευνώντας ρε μαλάκα. Δεν ερεύνησες και πήγες από εδώ και από εκεί περιφερόμενος. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ξέρεις ποιο είναι το σύνθημα τελικά γιατί τα γουρουνάκια δεν φταίνε σε τίποτα. Μπάτσι και κράτος δολοφόνοι, αδερφούλοι. Αυτοί μας γαμάνε, αυτοί μας σκοτώνουν, αυτοί μας έχουν πάρει σε αυτή την κατάσταση. Κάθε πέρσι και καλύτερα, φιλέ. Τώρα διαφωνώ, γιατί όντως έχουμε και γαμό τους μπάτσους. Έχουμε και γαμό τους αστυνομικούς, κύριε Βαγγελάτο. Αλλά ποιος τους γαμεί, τέλος πάντων, έλα, γεια. Ναι. Ναι, όλο πατάτες κάνει για το θέμα UFO η επιστήμη. Τώρα δεν τα είπαμε. Έλα, γεια. Ρε μαλάκα, πες στον Μπαρμπαμπάφο μαλάκα, δεν πήγα τριήμερο. Γιατί πήρα άλλη μισή άδεια μαλάκα. Πάρτε τα αρχίδια μου και τη Λούμπερ τη γαμάμε. Όπως γαμίσαμε τον Παπαδρέου και τον Ακουσοπουστάκι. Το 10 έχει τα γαμίσουμε ξανά την Λούμπερ. Είμαστε 100.000 άτομα μαλάκα. Κατάλαβες. Άντε γαμίσου μου μάπανο. Σε όχι θα πεις και με βρίζουν όλοι. Πάλι ο αρχίδι. Σε μένα μιλάς έτσι. Ρε μαλάκα, έχω βρίσει εγώ κανένα μου, δεν με έχει βρίσει. Πες την άποψη. Καλά κάνουν και σε βρίζουν τέτοιους που είσαι. Προκαλείς. Λες την άποψή σου δημόσια, θα κρυθείς. Βγάλε την άποψή μου, μαλάκα. Γιατί δεν τη βγάζω. Ρε αρχίδι, είπα εγώ κανένα μαλάκα κομμούνι. Κλειβαρά κομμούνια λέω. Αυτό που είσαι και εύθυκτος, αυτό δεν μπορώ. Γιατί ρε μαλάκα, βρίζω εγώ κανένα μαλάκα. Για την άποψή του. Να μην παρεξηγέσαι, γιατί είσαι κομπλέξο, γι' αυτό, τέλειωνε. Τι λέω ρε πουτάνα, θα με λέει. Είσαι κομπλέξο. Ρε αρχίδι, θα με λέει κόμενα με ένα μαλάκα. Και θα κάτσω χωρίς να πατήσω. Ωραία, να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να είσαι. Μωρή πουτάνα, όταν με πει άλλη μαλάκα, δεν είπες τίποτα που με λέει μαλάκα. Γιατί συμφωνώ. Έλα, κουνούμα, έλα. Γιατί κανείς. Καλά. Μπράβο. Έλα να σου πω. Άκουγα ένα παλιό, δεν ξέρω, στο YouTube ένα απόσπασμα που σου λέγε Λουκάτη. Θα σε κυβερνήσω και θα σε εκτελέσω στο κουμπί και κάτι τέτοιο. Τίποτα, ακυβέρνητο με έχει ακόμα. Ακυβέρνητο καράβι. Ακυβέρνητο καράβι. Η αγάπη μας. Να παγίσαμε και δυο μας. Απαλλαπή μας. Άκου συνειρμό που έκανα όμως. Τώρα που έκανε κύριο Ζωβλαμένος ο Παπαδόπουλος που έκανε κόμμα. Να κάνουμε ένα κίνημα. Και εγώ είπα ναι, θα πω μπροστά. Κάνε πλάκα να βγουν τίποτα βλαμμένοι δηλαδή. Εντάξει, είναι βλαμμένοι Λουκά, αλλά δεν έχει μεγάλη διαφορά με αυτό που το τον άλλο που έκανε κόμμα ή με τους άλλους που στην δίκη. Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Καλά, δεν έτυχε να κατέβει σε εκλογές για να την ψηφίσουν. Νομίζετε θα έβγαινε. Θα έβγαινε η Λουκά, λες. Γιατί αυτοί που βγαίνουν, αυτοί πώς βγαίνουν, έτσι πώς βγήκαν. Έλα, εντάξει, έλα. Δεν πήρες για να μιλήσουμε. Πήρες να πεις τη μαλακία σου, πες τη. Ο μέσος Έλληνας έχει το μυαλό του γυμναστηριακού. Δεν παίζεστε με τίποτα. Υπήρχε ένα μπουζουξίδικο στην Εκάλη που το λέγανε Λεπλεδί. Ναι, το ξέρουμε όλοι. Μπράβο. Και εσείς ακόμα καλύτερα. Εκεί εγώ ένα φεγγάρι είχα πάει με το Βασίλη τον Ψηλό, τον Αρχή, ξέρω εγώ. Και είχαμε κάτσει ένα βράδυ μαζί, λουλούδια αυτά. Δηλαδή δεν πληρώσαμε μία και τέτοια. Αυτό τι σημαίνει, δε μαλάκα, δεν παίζεστε έτσι. Δηλαδή και να κλάσει ο Τσίπρας, θα το βγάλετε στον αέρα. Θα βγάλετε την κλανιά του Τσίπρα. Παιδί μου, το τρέμουμε, το φοβόμαστε. Δεν το καταλαβαίνεις. Πάντα έχουμε άλλη αριστερά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Να σας... Τι? Έγινε αυτό το συνέδριο, όπως το λένε εκεί πέρα, που εκπροσωπεί το 40% του πληθυσμού. Εντάξει, αυτοί εκεί οι Κινέζοι, οι Ρώσοι, όπως του λένε οι Ινδοί και ξέρω εγώ. Αυτό εκπροσωπεί το 40% του πληθυσμού. Δεύτερον, κανένας δεν μιλάει αγγλικά. Γιατί μας έχετε ζαλίσει τα αρχίδια με τα αγγλικά. Καθένας μιλάει τη γλώσσα. Εντάξει, και τρίτον, βλέπω ότι πρώην κομμουνιστικές χώρες, οι οποίες το έχουν γυρίσει στον καπιταλισμό, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στα πράγματα. Μιλάω για Ρωσία και Κίνα. Παίζουν πολύ σημαντικό. Έλα τώρα που είναι πρώην, νυν είναι. Το παίζουν οι καπιταλιστές για να τους γαμίσουν από τα μέσα. Όχι, όχι, άσε τη μαλάκια. Πρώην κομμουνιστικές που το έχουν γυρίσει στον καπιταλισμό, το έχετε πει 100 φορές στην εκπομπή σας. Ναι, αλλά εγώ βλέπω ότι το γυρίσανε και ο Τραμπ τους ακούει, μιλάει. Είμαστε στούρνοι. Δεν παίρνουμε τα χαμπάρια μας, θα φέρουμε τον Τσίπρα να κάνει κομμουνισμό για να γίνουμε μετά πρώην κομμουνιστές. Βρεάσε τον Τσίπρα, σου είπα. Γιατί ξέρουμε ότι ο Τσίπρας θα έρθει κομμουνιστής και μετά ξέρουμε πώς θα φύγει. Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Ρεάσε την παπαρολογία. Εγώ σου... Και να μας ακούει μετά ο Τραμπ. Βέβαια, λίγο Τσίπρα κάναμε μια πενταετία και βλέπεις τώρα πώς ελέγχουν τον Τραμπ οι Καμένοι και οι Τσίπριδες. Έτσι. Δεν τα λέω εγώ. Τα ηχογραφημένα τα λένε. Έλα τώρα την Κίμπερλι στα γονατάκια του την ταχτριντίζει ο Πάνος ο Καμένος που έχει ντυθεί τα σωστούση. Έρχεται εδώ η Κίμπερλι. Όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Εξπερτάτωσες, εξπερτάτωσες, εντάξει. Θέλω 2-3 κουνήματα ακόμα. Άκου το, στο ξαναλέω. Βλέπω ανθρώπους που είναι στον καπιταλισμό με έναν ιδιαίτερο τρόπο και παίζουν σημαντικό ρόλο. Μήπως όλη αυτή η θεωρία της μαλακίας που έχετε στο μυαλό σας δεν περπατάει το 2025. Λέω εγώ τώρα, λέω διάφορα. Στο YouTube ανίποτα. Μπαίνω. Να μην βάλω YouPorn, μήπως έχει ένα ενδιαφέρον. Το τρίγωνο βερμούδων να βάλω να με δούνε και τι να, γιατί να σε δούνε, ποιος έχει όρεξαν τα μούτρα σου. Μάνος Εμμανουήλ. Κόβεται κιόλας, να είδες. Μπήκε το Predator. Λοιπόν, άσε με τώρα. Έλα, γεια. Αποστόλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας παίρνω από την εξωτική Διψώ που αποχωρούμε, αύριο φεύγουμε. Αμάν. Θα το αφήνουμε γεια. Λοιπόν, θέλω πρώτα να με ανακοινώσεις πότε θα είσαι στο φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι κάτι μια ανακοίνωση, ήταν μια έτσι ανακοίνωση. Τα έχω πει ήδη, 18 του μηνός, φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Οκ, θα είμαστε εκεί να σε απολαύσουμε. Στο παλιό στρατόπεδο Καραντάσιου. Το ξέρω. Το ξέρεις, αλλά θες ανακοίνωση. Δεν είναι για σένα, για τους άλλους είναι. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι.